program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 24 lutego, minęła 21. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Służby czuwają, choć wiatr będzie tracił na sile, ale czeka nas szklanka na drogach. Będzie rosyjskie weto w sprawie rezolucji nakładającej na Syrię sankcje za użycie broni chemicznej. Woda w czterech wioskach pod Bochnią nie nadaje się do picia. Wiatr będzie tracił na sile, ale służby czuwają. Meldunki z pracy komendanci Straży Pożarnej złożyli szefowi MSWiA. I tak tej doby nad bezpieczeństwem czuwa ponad 5 tysięcy strażaków na Mazowszu, gdzie stany rzek w trzech miejscach zbliżyły się do poziomów alarmowych. Dyżuruje ich ponad 660. W 9 województwach IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Jego prędkość może dochodzić do 80 km na godzinę. Mocno wieje też na Bałtyku. Pogotowie sztormowe obowiązuje w porcie w Kołobrzegu i Dźwiżynie. Z prognoz wynika, że w ciągu najbliższych godzin wiatr będzie słabszy, ale chodniki, ulice mogą zamienić się w lodowisko, ostrzega Anna Nemec z IMGW. Na pewno będzie to bardzo niebezpieczne, bo wystąpi zjawisko oblodzenia, czyli to, co spada w ciągu dnia, czyli deszcz ze śniegiem, mokry śnieg, przy gruncie może być miejscami nawet minus 4, minus 5 stopni i to spowoduje, że na pewno drogi będą oblodzone. W wyniku wichur, jakie szaleją nad Polską, ranne zostały 3 osoby. Od czwartku strażacy interweniowali już blisko 1400 razy. Około 28 tysięcy odbiorców nie ma prądu. Głównie w województwach małopolskim, śląskim, łódzkim i dolnośląskim. Rosja zawetuje przygotowaną przez Stany Zjednoczone, Francję i Wielką Brytanię rezolucję nakładającą na Syrię sankcje za użycie broni chemicznej. W ewentualnym wecie poinformował rosyjski ambasador Władimir Safronkow po spotkaniu przedstawicieli Rady Bezpieczeństwa ONZ. Projekt uchwały zostanie poddany pod głosowanie w Radzie Bezpieczeństwa najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Śledztwo wykazało, że armia syryjska użyła broni chemicznej co najmniej 3 razy. Również dżihadyści z tak zwanego Państwa Islamskiego użyli gazu musztardowego w zamachu w 2015 roku. Nadia Sawczenko pojechała na terytorium kontrolowane przez separatystów na wschodzie Ukrainy. Spotkała się tam z prorosyjskimi bojówkarzami. Rozmawiała na temat zwolnienia ukraińskich jeńców. Jej wyjazd zainteresowała się Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Pierwsi informacje o wizycie Nadii Sawczenko na terytorium tzw. Donieckiej Republiki Ludowej podali sami separatyści. Według separatystycznej Donieckiej Agencji Informacyjnej Nadia Sawczenko spotkała się z ukraińskimi jeńcami przetrzymywanymi przez bojówkarzy. Informację potwierdziła sama była ukraińska lotnika, obecnie deputowana do Rady Najwyższej. Jak oświadczyła, świadomie zaryzykowała swoim życiem w celu uwolnienia ukraińskich jeńców. Sprawą wyjazdu Nadii Sawczenko na terytorium separatystów zajmie się Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Jak podkreślił kierownik biura szefa SBU Oleksandr Tkaczuk, Służba Bezpieczeństwa szczególnie interesują okoliczności, które sprawiają, że Nadia Sawczenko nie obawia się jeździć na tereny kontrolowane przez separatystów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Uwolniona z rosyjskiego więzienia Sawczenko w grudniu zeszłego roku spotkała się w Mińsku na Białorusi z przywódcami separatystów. Tam również miała rozmawiać się o uwolnieniu jeńców. Jej rozmowy z separatystami spotkały się na Ukrainie z falą krytyki. Jeszcze krótka informacja dla mieszkańców powiatu bocheńskiego w Małopolsce. Woda ze stacji uzdatniania w miejscowości Siedlec nie nadaje się do picia. Informuje o tym powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna Bochni. Badania wykazały przekroczenie mikrobiologiczne, obecność bakterii grupy coli i enterokoki kałowe. Wodociąg obsługuje 1600 mieszkańców z czterech wsi. Na razie nie wiadomo, kiedy będą oni mogli pić zdrową wodę. To był serwis Trójki. Czas na sport, Monika Sułkowska. Nasi skoczkowie dali pokaz siły w Lahti. Na razie podczas kwalifikacji do jutrzejszego konkursu indywidualnego podczas Mistrzostw Świata. Najlepszy był Dawid Kubacki, drugi Piotr Żyła. Kamil Stoch, który podobnie jak Maciej Kot kwalifikować się nie musiał, skoczył treningowo i pobił rekord skoczni. W jutrzejszym konkursie zobaczymy zatem czterech Polaków, a początek zawodów o 16.30. W narciarstwie alpejskim bardzo dobry start Maryny Gąsienicy. Daniel Polka w kombinacji zajęła 26. miejsce i zdobyła pierwsze punkty w Pucharze Świata. Zawody wygrała Włoszka Federica Brignone. Arka Gdynia po dwóch porażkach na początek rundy wiosennej zaliczyła na zdobycie wreszcie trzech punktów przed własną publicznością i nie przeliczyła się. Pokonała dziś Koronę Kielce aż 4-1 i w tabeli zrównała się z nią punktami. Trwa spotkanie Pogoni Szczecin z Lechem Poznań. Tam na razie po 33 minutach Lech prowadzi 1-0. Trwa także pierwszy mecz 22. kolejki Bundesligi. Tam Wolfsburg z Kubą Błaszczykowskim w składzie gra z Werderem Brema i na razie po 35 minutach przegrywa 1-2. W Ekstraklasie siatkarzy w Plus Lidze natomiast MKS Będzin pokonał 24. kolejce AZS Częstochowa 3-1.

I tak było w 2016 roku. Orkiestra Męskiego Grania spisała się na medal. Dawid Podsiadło zaśpiewał brawurowo znakomity utwór Manemu, Lipstick on the Glass. Dziś u nas dwa w dół na miejsce 10. Nie muszę mówić, ale Państwo o tym wiedzą, że do pierwszego miejsca już teraz emitujemy wszystkie utwory w całości na 9 Metallica. Atlas Race, Metallica, dziś dwa w dół po 13 tygodniach na 9. Rodzice małego Mateusza, którzy napisali z dumą do radia o jego pojawieniu się na świecie i w ich życiu, pewnie się nie spodziewali, że słuchacze listy przebojów programu trzeciego będą przesyłali dalsze rock'n'rollowe życzenia dla tego małego człowieka. I wśród życzeń są między innymi życzenia dla Mateusza, aby kiedyś mógł zobaczyć koncert zespołu The Rolling Stones. Tu ja się też dołączam do tych życzeń. No i teraz już płyną, żeby mały Mateusz zobaczył sobie kiedyś koncert Metalliki na żywo. Mateuszu, dorastaj. Mam nadzieję, że rodzice kiedyś, kiedy już będziesz wiedział i rozumiał dokładnie, co do ciebie mówią, powtórzą, że był kiedyś taki wieczór, kiedy program trzeci mówił o tobie, a słuchacze programu trzeciego i listy składali ci życzenia rock'n'rollowego życia. Na ósmym na liście mam bardzo piękny utwór zespołu Hey. Świat. Żadnych dźwięków, tylko błysk. Na tarczę słońca luna naszła. Wzmógł się wiatr. Potężnie wzmógł się wiatr. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Spadały liście z drzew, a ptakom zastył w dziobach śpiew. Koty wygarnęły psom, a psy ludziom, jak przy Wigilii. Jak przy Wigilii. Potem dzieci Boże poszły w śpiew, a czarcie syny wyrosły gwałt. Nijacy wprost do pracy, jak co dnia. Prosto do pracy. Drugi i ostatni błysk i po wszystkim już nic. Na czarnej panoramie nieba końcowe napisy. Żyję, lewituję tu. Nie mam za co chwycić, nie mam o co oprzeć stóp. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze, a pomnożona przez tą pustkę jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze, pomnożona przez tą pustkę jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze, pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze, pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Z 9 na 8 po 9 tygodniach błysk zespół Hej. Jeszcze jeden list o młodych ludziach. Mój syn, jak co tydzień zasiada ze mną do słuchania listy przebojów programu trzeciego, ma 6 lat. No i jeszcze dopisek. Młody człowiek już nie może się doczekać kolejnego męskiego grania. No i jeszcze jeden dopisek. Może pan baron pozdrowi Krzysia? Oczywiście, że tak. Krzyśku, przybijam ci rock'n'rollową piątkę i poproś mamę, bo wydaje mi się, że to mama napisała. Poproś mamę, by w miarę możliwości zabrała cię także na koncert zespołu Deep Purple, bo to będą ostatnie koncerty na ostatniej trasie koncertowej tej genialnej rockowej formacji. Ale o tym jeszcze będzie głośno w programie trzecim i jeszcze o tym będziemy mówić nieraz. Na razie pozdrowienia dla Krzyśka, 6-letniego młodego człowieka, który słucha listy. No i co? Powiem tak, że jeszcze kilka dni zimy, potem wiosna. A potem nasz Stelmach od razu będzie mówił, że już jest lato i czas się szykować na kolejną trasę koncertową męskiego grania. Także proszę cię, Krzyśku, o cierpliwość. Dawid Podsiadło jest na 7.